Daar moet volgens haar verandering in komen. Het gezin nog steeds als norm wordt gezien en centraal wordt gesteld, terwijl het een feit is dat er steeds meer alleenstaanden bijkomen. Dus we kunnen wel zeggen, ja, het is het probleem van de alleenstaanden, maar dat is niet zo, want het heeft uiteindelijk invloed op ons allemaal. En ik denk, we hebben het woord solidair al een paar keer voorbij horen komen vandaag. Alleenstaanden betalen ook mee aan de kinderbijslag en aan nabestaande pensioen. Maar dat is wel een eenzijdige solidariteit, waarvan ik denk dat zeker gezien de groei van de alleenstaanden, dat daar echt verandering in zou mogen komen. Maar ben je gelukkiger als je een partner hebt? Deze vraag is uitgezocht en de Quest geeft ons een samenvatting van de resultaten uit dit Britse onderzoek. Mensen die getrouwd zijn, zijn een leven lang gelukkiger dan mensen die alleen zijn. Onderzoekers analyseerden de gegevens van meer dan 350.000 Britten die hadden meegewerkt aan een paar grote bevolkingsonderzoeken. Getrouwde mensen gaven veel vaker dan singles aan gelukkig te zijn. En dan niet alleen in wittebroodsweken, maar ook op hogere leeftijd. Met een partner is het makkelijker om lastige perioden in het leven door te komen dan alleen, verklaarden de onderzoekers. Niet getrouwd, niet getreurd. De geluksscores van ongetrouwd samenlevende mensen zijn vergelijkbaar met die van getrouwden. Er kleven zowel positieve als negatieve kanten aan het single zijn. Maar een getrouwd leven is ook geen garantie voor ultiem geluk. Ze zeggen niets voor niets, een goed huwelijk is hard werken. Is het dan niet beter om lekker alleen te blijven? Heb jij na jarenlange relaties ook voor jezelf gekozen? Of vind jij het geluk juist wel in het samen zijn met een partner? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Beter alleen dan een relatie. Dus de stelling is, beter alleen dan een relatie. Ik ben heel erg benieuwd naar je ervaring. Misschien ben je al jaren alleen of heb je al heel lang een partner. Ik ben benieuwd hoe ervaar jij het. De stelling is dus, beter alleen dan een relatie. Je kan bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En dan spreek ik je zo. Whitney Houston met Greatest Love of All op NPO Radio 1. Ja, er kleven zowel positieve als negatieve kanten aan het alleen zijn. Maar een getrouwd leven is ook geen garantie voor ultiem geluk. Ze zeggen niet voor niets, een goed huwelijk is hard werken. Is het dan niet beter om lekker alleen te blijven? Heb jij na jarenlange relaties ook voor jezelf gekozen? Of vind jij het geluk juist wel in het samen zijn met een partner? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Beter alleen dan een relatie. Dus beter alleen dan een relatie. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of app naar de NPO Radio 1-app. Mocht je allebei dus niet kunnen, kun je ook altijd nog een voice-appje sturen. Dat kan ook via de gratis NPO Radio 1-app. Dan komt het spraakberichtje bij me binnen en dan kan ik hem dus afspelen voor je. Maar het is gebeld naar 0800-1121 door Loreen. Goedemorgen, Loreen. Goedemorgen. Hi, Loreen. Ik ben al 20 jaar heerlijk vrijgezel. Ik sleep nog niet iedere week iemand naar mijn hol. Want ik ben mijn laatste liefde was een grote liefde was een gitarist. Ja. Dus ik ben volledig bevredigd. Een gitarist werkt anders dan een drummer, hè? Is dat zo? En wat ik ook in het verleden meemaakte, toen ik heel jong en echt bloedmooi was, daar was ik mij niet van bewust. Want ik was gewoon heel druk met de wereld veroveren en ik was niet met mijn uiterlijk bezig. Mm-hmm. Toen wilden ze heel graag met me trouwen en wel 5 kinderen. En mijn eerste vraag was altijd, wie gaat er dan mee thuis zitten? Nou ja, dat gaf enige verwarring eigenlijk. En ik heb zo na mijn 35ste wel eens onderhandeld over dat er eentje zou komen. Maar er was altijd iets met werk of moeilijk beschikbaar of weet ik wat. En eigenlijk dacht ik dan, oké, next. En dan zag ik ze wel na 1,5 jaar achter de buggy lopen. Mm-hmm. En dan vroeg ik altijd vanaf de fiets, riep ik, en bevalt het vaderschap? En dan zonk dat hoofd heel diep in de schouders. Want ik was altijd te veel dame om een ongelukje te anseneren. Vooral in de jaren 80 was dat zeer gebruikelijk. Waardoor ik bepaalde vriendinnen de deur uit heb gedaan. Mm. En die relaties hielden ook nooit stand. En ik vind ook als er iemand nieuw op de wereld komt, dan moet iemand ook gewenst zijn. En ik kan me voorstellen dat het voor die kinderen heel vervelend is om eigenlijk zich af te moeten vragen, waarom ben ik er eigenlijk? Nou, ik denk dat de kinderen vast heel erg geliefd worden door de mannen, hoor, Loreen. Maar jij bent er dus zelf, jij hebt eigenlijk bewust voor gekozen om je alleen te zijn. Ik ben heel graag samen met mezelf en mijn vriendenkring. Mm-hmm. En ik heb ook goed contact met veel buren en buurtgenoten. En ik ben eigenlijk heel tevreden. En onderzoek heeft ook uitgewezen dat mensen die op zichzelf wonen vaak eigenlijk gelukkiger zijn dan binnen een relatie met of zonder kinderen. Mm-hmm. En dan denk ik, wat ben ik blij dat die kelk aan mij voorbij is gegaan. Dus heel content met alleen zijn. Is het dan ook een... Hoe is die keuze eigenlijk dan? Alleen. Ja? Ik noem het niet zozeer alleen, maar echt gewoon thuis bij mezelf. Kijk, ja. Maar Loreen, is het een bewuste keuze? Want je zegt, ik ben nu al 20 jaar alleen. Je bent volgens mij een prachtige vrouw met een leuke babbel ook. Dus dat is er dan niemand op? Ben je niemand tegengekomen? Of was je er op een gegeven moment klaar mee? Nou, ik heb zo'n 7 mooie liefdes, waarvan 3 grote liefdes meegemaakt. Dus dan ben ik best rijk. En ik ben ook volkomen verzadigd en bevredigd. Want ik zorgde altijd heel goed voor mezelf, zodat die anderen steeds beter werden, zeg maar, in bed. Want dat vind ik het minste wat een partner kan leveren. Zo. En op een gegeven moment had ik ook echt zoiets, zoals ik zei, die laatste was een gitarist. Nou, dat is een hele andere beleving dan een drummer, hoor. Ja? Je hebt ze allemaal gehad, Loreen. Ik heb alle verschillende types gehad en ik heb er heerlijk van genoten. En ik lig er ook totaal niet wakker van. En ik zie ook niet op tegen een eenzame oude dag. Want je kan het altijd gezellig maken met alle mensen om je heen. Daar ben je ook zelf bij. En uiteindelijk moet je jezelf gelukkig maken, toch, Loreen? Ja, en uiterlijk heeft er geen fuck mee te maken. Maar wel iets met je bovenkamer wat je zelf gewoon met je leven doet en ja, je dag in ligt. En uiteindelijk heb je de langste relatie met jezelf. Uiteindelijk wel, ja. Leuk dat je belde, Loreen. Okay, doe dat vaker. Oké, werk ze. Dankjewel, we spreken elkaar. Tot ziens. Dag. De stelling is liever alleen dan een relatie. Ja, Lorraine die is hartstikke gelukkig al 20 jaar met haarzelf. Dat is leuk om te horen. Ja, hoe ervaar jij het? Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Emiel gedaan, die zegt niet eens met de stelling. Mensen die alleen zijn leven korter, zijn vaker ziek, kwetsbaarst en vooral geestelijk armer. Zeg ik uit ervaring, 14 jaar na een scheiding, liever een relatie dan geen. Dankjewel voor het appen, ook Emiel. Toon die appt ook nog: na een mislukt huwelijk en daarna een mislukte tweede relatie ben ik er klaar mee. Alleen zijn is erger met z'n twee. En Erik Arendsen die heeft ook gereageerd. Hallo Mai, ik woon al lang alleen. Beval me prima. Ik hoef niks te overleggen. Kan gaan waar ik wil. Fantastisch. Leuk dat jullie allemaal appen ook. En er is ook gebeld door Mark. Goedemorgen Mark. Goedemorgen Mai. Liever alleen dan in een relatie. Geldt het ook voor jou? Nou, ik kan het beide. Het ligt veel natuurlijk aan individu. Maar ik ben 21 jaar getrouwd. Ik bedoel, maar ik ben internationaal chauffeur, dus ik kan ook alleen zijn. Snap je? Ah, dus jij hebt ook gewoon genoeg tijd voor jezelf, waarbij je gewoon even tot je tot rust kan komen. Ja. En even het huis ontvluchten. Ja, even los van de kinderen. En wat is het geheim van een goed huwelijk? Praten. Praten? In mijn geval is praten, want ik ben bij mijn eerste vrouw ben ik alle vanaf jaar getrouwd geweest. Maar daar kon ik dus überhaupt niet mee praten. Dus dan gaat de geheim fout. En met deze vrouw ben ik 21 jaar samen. En ons geheim is gewoon vrij laten en praten. Mm. Ja, wat goed. Dus voor ons werkt het perfect. Soms kan het ook natuurlijk zijn dat als je in je vorige relatie dat niet kon, dat de gewoonte dan zich doortrekt naar de volgende relatie. Dat was bij jullie niet zo? Nee, want ik heb natuurlijk uit die eerste relatie natuurlijk heel veel geleerd. Dan heb ik echt dingen meegenomen die ik zeker wist, als ik een nieuwe vrouw leer kennen, dan ga ik echt zo niet doen, want dat wil ik gewoon niet. En ik zei al met deze vrouw, ja, ik zei al 21 jaar samen, wij zijn nog steeds samen heel gelukkig. En ja, het werkt gewoon. Voor mij werkt het in ieder geval zo. Ja, 21 jaar, dat is lang. Wauw, valt toch mee? Nou, dat is mij nog niet gelukt, hoor. Oh, ja. Wel met mezelf, maar met iemand anders is 21 jaar nog zeker niet gelukt. Nee, oké. Maar ja, ik ben denk ik iets ouder als jij. Hey, maar Mark, ze zeggen natuurlijk altijd een goed huwelijk is hard werken. Geldt dat ook voor jullie zo? Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk ook ups en downs. Maar ik zeg al in mijn ogen, bij ons gaat het eigenlijk vanzelf. En hoe komen jullie dan uit zo'n down? Want wat je vaak ziet is ook, mensen gaan steeds sneller scheiden. Die gaan vaker zo rond de tafel zitten van, joh, is dit het wel? Komen we wel samen uit zo'n dal? Hoe doen jullie dat? Ja, nogmaals, wij blijven echt praten. Wij blijven communiceren, is bij ons echt belangrijk wat er is. Snap je? En het is niet zo van, oh, we moeten vanavond moeten het goed maken met een bedscène, bij wijze van. Nee, dat kan ook de volgende dag. Maar blijf erover praten, snap je? Iets opkroppen heeft geen zin. Of je mond dicht je kop dicht houden. En nee, ik blijf zeggen, je moet communiceren. Blijf communiceren. Ja, daar werkt bij ons nog perfect. Goed om te horen, Mark. Ja, graag gedaan. En jij bent nu gewoon weer lekker aan het werk? Ja, ik ben nog steeds aan het werk nu. En het vrouwtje ligt op bed, denk ik. Het vrouwtje ligt lekker te slapen. Goed. Hey, leuk dat je belde. Graag gedaan, Mai. Tot ziens. Hoi, hoi. De stelling is liever alleen dan een relatie. Mark is al 21 jaar gelukkig getrouwd. Dat is goed en fijn om te horen. Maar hoe is dat bij jou? Heb je misschien ook die ervaringen? Of zeg je toch, na een lange relatie ben ik toch liever alleen? Bel ik al naar 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Mai, ja, ik ben op dit moment gelukkiger dan ooit tevoren, nu ik gewoon single ben. In mijn laatste relatie ben ik ook verloofd geweest. Wat in mijn geval een beetje het geval was, dat ik heel erg in mijn creativiteit werd afgestompt binnen mijn relatie. Hoe bedoel je afgestompt binnen jouw relatie? Ik werd heel erg. Bij mij werd heel erg, mijn grenzen werden heel erg afgekaderd. Je werd klein gehouden? Nou, niet klein gehouden, maar ik kon niet echt mijn zelf zijn binnen de relatie. En ja, ik heb er wel eens met haar over gepraat toen de tijd. Maar ik denk dat ze gewoon niet snapte wat ik gewoon van de relatie verwachtte. Zij had een heel en wat ander, verwachtte je van de relatie dan? Ik denk wederzijds begrip, ook openheid voor, of openstaan voor vernieuwing. En dat was voor mijn toenmalige partner was dat heel moeilijk. Aangezien zij ook met een psychologische problematiek kampte. Waardoor het verhaal ook heel moeilijk was om vernieuwing binnen de relatie ook te kunnen accepteren. En dan kwam ik pas later in de relatie, kwam ik daar pas ook achter. En ja, dat heeft uiteindelijk ook geresulteerd dat de relatie op de klip is gelopen. En daardoor heb ik ook het besluit genomen om op dit moment ook niet weer op zoek te gaan op dit moment naar een nieuwe relatie. Ik wil niet zeggen dat ik er niet helemaal meer voor open sta, maar op dit moment zeg ik van, ik ben gelukkig dan ooit tevoren. Ja, maar toch ben je verloofd geweest, Gerrit? Ja. En wat was dan toen voor jou doorslaggevend om dan toch te denken, ik wil met haar de rest van mijn leven spenderen? Nou, ik denk dat ik misschien die keuze gewoon te snel gemaakt had. Ik denk, ze zeggen, ja, liefde maakt blind. En ik denk dat dat gewoon een beetje het hele eieren eten was in dat geval. Ik was op dat moment ontzettend verliefd op haar. En ook omdat een vriend en vriendin van mij ook besloten om te gaan trouwen. En dat waren hele goede vrienden van mij. Ja, dat heeft mij eigenlijk een beetje aangestoken. En ja, ik heb dan ook, ben ook op voor haar op de knieën gegaan. Gevraagd van, ja, zou je met mij de rest van je leven willen delen? En zij heeft toen wel ja gezegd. Maar ik merkte eigenlijk binnen een half jaar dat eigenlijk de liefde begon heel erg te verwateren. En het begon eigenlijk steeds meer op elkaars foutjes te letten. En daar begonnen we ook steeds met elkaar aan elkaar te ergeren. Dat op een gegeven moment na een jaar was gewoon de koek gewoon op. En er was gewoon eigenlijk geen houden meer aan. Dat we gewoon zeiden, nou, weet je wat, we moeten toch maar gewoon een punt achter deze relatie, zeg maar, zetten. Ja. En gewoon ieders eigen weg gaan. Heb jij het gevoel dat mensen bijvoorbeeld te snel de relatie beëindigen? Omdat je ook ziet dat steeds meer mensen gaan scheiden. Of dat mensen meer kiezen voor zichzelf. Nou, of dat te snel gebeurt, weet ik niet. Maar of misschien was het vroeger te weinig gebeurd. Hè? Dat zo kan je natuurlijk ook bekijken. Nou, ik denk dat tegenwoordig wordt het natuurlijk in de media veel meer wordt er aandacht aan besteden. Dus ik weet niet of dat helemaal evenredig is om te zeggen van tegenwoordig scheiden mensen te snel. Maar het wordt tegenwoordig wel in de media goed uitbelicht. Dus ik denk dat je daar even mee moet nemen natuurlijk. Maar wat ik wel zoiets heb, kijk, als jij dus in een relatie zit en je hebt jonge kinderen. Vind ik het wel heel belangrijk om ook in je keuze om wel of niet verder te gaan in je relatie, als de relatie te behouden, ja of nee, de psychische gezondheid van je kinderen, dat je dat zeker moet laten meewegen in de keuze van oké, wij gaan scheiden of we blijven toch maar bij elkaar. Ja. Want dat vind ik heel belangrijk. Want jonge kinderen die zijn die in een scheidingsprocedure zitten, wat ook wat uiteindelijk in een vechtscheiding soms kan eindigen. Ja, als kinderen dat gewoon merken, dat is niet positief bevorderlijk voor de gezondheid van de kinderen. Ja. Gerrit, goed dat je belde. Helemaal happy dus alleen. Ja, hoe zit het trouwens voor jou? Nou, dat is een persoonlijke vraag. Ik heb een relatie al 2,5 jaar. Heel gelukkig mee. Maar ik ben ook bewust 3 jaar daarvoor alleen geweest. Daarvoor heb ik ook een hele lange relatie gehad. En ik was er heel gebroken van. Ik had echt een gebroken hart. En dacht dat ik het wellicht ook niet in mijn eentje kon. Maar dat is natuurlijk een beetje dramatisch voor iemand die 25 jaar is. Toen de tijd. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik toen bijna 3 jaar alleen ben geweest. Waarbij ik dus ook heel erg mezelf in de spiegel kon aankijken. En van mezelf meer heb kunnen leren houden. En ik denk dat daardoor mijn relatie nu ook veel beter is. Ja, het was eigenlijk die periode ervoor waar eigenlijk een soort van vorm van zelfreflectie en zelfbewustwording. Bij wijze van spreken, ja. En ik kom zelf uit een gebroken gezin. Dus mijn ouders zijn ook gescheiden. Ik wil natuurlijk ook gewoon een toekomst waarbij ik vooral ook gelukkig ben. Dus en het liefst wel voor mij met iemand anders erbij. En die heb ik ook gevonden. Nou, heel mooi. Heel mooi. Fijn, hè? Ja, zeker. Ik hoop dat het bij jou gaat lukken snel, Gerrit. En dat je er ook meer voor open staat in de toekomst. Nou ja, wie weet. Ik ga er niet naar op zoek. Ik laat gewoon het lot gewoon kijken. Van, nou, weet je wat, als iemand op mijn pad komt. En, liefde overkomt je, hè, Gerrit? Ja, absoluut. Ik ben op zoek gegaan naar een relatie. Maar wat mijn ervaring is, dat als je echt heel naast op zoek bent gaat naar een relatie, dan kan het op een gegeven moment bij de ander kan het als wanhopig overkomen. En dat kan vaak bij die ander ook wel als een afknapper zijn. Precies. Ik neem hem mee, Gerrit. Goed, ik wens jou een hele prettige donderdag. Jou ook. Tot ziens. Is goed. Hoi, hoi. Doei, doei. De stelling is liever alleen dan in een relatie. Er is geappt naar de NPO Radio 1-app door Herman. Die zegt, ik leef alleen, maar ben enorm gelukkig. Gelukkig? Tony zegt, je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Dat is ook waar. Toon ook, na een mislukt huwelijk en daarna een mislukte tweede relatie ben ik er klaar mee. Oh, deze heb ik al voorgelezen. Je kan dus ook appen naar de NPO Radio 1-app. Of je kunt dus bellen naar 0800-1121. Dan kom je bij mij binnen en dan spreken we elkaar zo. En hoe toepasselijk, deze plaat moet ik eigenlijk ook wel even draaien. Van Eric Carmen, All By Myself. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. All By Myself van Eric Carmen op NPO Radio 1. Ja, er kleven zowel positieve als negatieve kanten aan het single zijn, maar een getrouwd leven is ook geen garantie voor ultiem geluk. Ze zeggen niets voor niets, een goed huwelijk is hard werken. Is het dan niet beter om lekker alleen te blijven? Heb jij na jarenlange relaties ook voor jezelf gekozen? Of vind jij het geluk juist wel in het samen zijn met een partner? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Beter alleen dan een relatie. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En verslaggever Reinoud Meijer van het programma Dit is de Dag ging de straat op. Hij vroeg de mensen naar het geheim van een lange relatie. De liefde voorop stellen. Gewoon echt doorgaan. Waarmee precies? Met het liefhebben van elkaar. Niet op alle slakken zout leggen. Geven en nemen, hè. Dan moet ik dus maar eens wat toegeven, hè. Beetje water bij de wijn. Ja, ja, niet te veel, want dan is de wijn niet meer te gebruiken, hè. Ook wederzijds respect. Respecteren hoe de ander is. Ja, en niet zeggen jij moet zo zijn zoals ik ben. Geven en nemen, nemen dus ook. Bij tijden wel, moet je gewoon zeggen, zo gebeurt het. Anders dan krijg je oeverloos gezwam, noem ik dat, hè? Het geheim is, ja, elkaar loslaten. Zoals nu bijvoorbeeld, ga ik lekker even mijn gang. Nou, ik vind winkelen heerlijk en dat vindt hij geen ballen. Elkaar vertrouwen natuurlijk, hè. Als de een weekje weggaat met een vriendin. Gaat uw man wel eens met een vriendin een weekje weg? Nee, ik bedoel ik. Dat is wel een heel belangrijke pijler, denk ik, hoor. Neem ook de tijd voor elkaar, hè. Je moet natuurlijk niet langs elkaar langs leven. Echtscheiding komt het minste voor bij boeren, bedrijven en schippers. Die man en die vrouw zitten samen op dat schip, die runnen die toko. En dan komen geen meisjes met hoge hakjes voorbij en mooie rode lippen. De verleiding is niet zo groot, hè? Aha, dus het geheim is zorgen dat er geen verleiding is. Ja. Ja, beter alleen dan een relatie. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen dus. En er is geappt door Freddy de Jong, die zegt... wat een eerlijke antwoord door de presentator. Dit hadden we niet verwacht. Dank je wel. Over mijn liefdesleven had ik net verteld. Maar er is ook gebeld door Jeltje. Goedemorgen, Jeltje. Goedemorgen, Mai. Wat fijn om je stem weer te horen. Ah, gelukkig. Hoe is het met jou, Jeltje? Ja. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. En ik wou dat ik het anders kon zeggen, want je weet dat ik door de dood ben ik gescheiden. Mm-hmm. Dus het is niet een zelfgekozen scheiding. En ik had in het begin zoiets van, ik moet wennen, weet je wel. Ja. Want ik heb ook op mezelf gewoond, bewust, voordat ik ging trouwen. Maar dat is anders. Dan ben je jonger en je zit nog in je werkleven. Maar ik vind er gewoon helemaal geen bal aan om alleen te zijn. Nee. En ik vind het echt verschrikkelijk. En je hebt natuurlijk ook een heel gelukkig huwelijk gehad. Ja, ik was 34 jaar getrouwd, dus het was ook een cadeautje. Hè? Dat op dat moment, als bij het sterven voel je dat niet zo. Maar achteraf denk je van jeetje, 34 jaar, dat is wel een cadeautje. Ja. En ik bedoel, we hadden ook onze ups en downs, want niemand gaat over rozen, hoor. En hij wou mij wel eens achter het behang plakken en ik hem ook wel. Maar door de bank genomen had ik echt een hartstikke leuke partner aan hem. Ja. Ik heb ook ontdekt dat ik een leven heb gehad als een prinsesje. Ik ben echt op handen gedragen. Dus ik mis ook dat verzorgende en de fijne gesprekken en de intimiteit. Ja, dat snap ik. En misschien heb je ook toch wel een klein beetje een gebroken hart daardoor. Ja, ik had niet gedacht van dat die liefde nog zo lang over de dood heen kan gaan. Dat had ik echt niet verwacht. En hoe lang, maar het is wel zo. Hoe lang ben je al zonder je man, Jeltje? Die is afgelopen juni was het al 9 jaar geleden. Ja, soms denk ik, jeetje, 9 jaar, waar zijn die gebleven? Soms heb ik het gevoel, het is een eeuwigheid, die 9 jaar. Maar soms heb ik ook het gevoel, jeetje, het is toch wel veel sneller voorbij gegaan dan ik had gedacht. Maar ik weet je, mensen zeggen van, nou, eerst moeten de seizoenen er maar eens overheen gaan. Hè? Alle seizoenen, zijn verjaardag, zijn sterfdatum, je trouwdag, alle hè, mijlpalen. Maar het gemis, dat wordt bij mij steeds erger. Hm. Hè, en onze zoon, ja, dat weet jij waarschijnlijk wel dat ik je dat vertelde. We hebben 1 zoon gekregen. Die woont in Engeland en die als alles goed gaat, krijgen die 17 september een adoptiekindje. Oh. Nou, dat is ook zo'n mijlpaal. Ja. Ik word gewoon oma. Gefeliciteerd. Ja. Dus, maar dan is het ook weer zo'n mijlpaal. Weet je wel, dat je er weer even heel hard met je neus op gedrukt had van verdorie, wat zou hij dat fijn hebben gevonden. Ja. Maar hij is toch altijd wel een beetje bij je, toch, Jeltje? Hij is altijd wel bij me, maar ja, niet fysiek meer. Maar in mijn huid zal hij altijd blijven. Hey, en Jeltje, we hebben het natuurlijk over de stelling liever alleen dan in een relatie. En jij kiest natuurlijk zeker voor de relatie, maar ja. Bent dus nu alleen. Ja. Maar nu terugkijkend op jullie relatie, wat is volgens jou dan een perfecte relatie? Nou, perfect bestaat denk ik niet. Maar wat ieder mens heeft zijn guilty pleasure, hè? Weet je wat ik nou zo leuk vind? Nou? Om naar Lang Leven de Liefde te kijken en First Dates. Heerlijk, gewoon, hè? Ja, om de interactie. En wat ik dan ook bij Lang Leven de Liefde vind... Ik vind, ja, sorry mannen, maar de meeste oude mannen... Want ik ben ook al 67, dat vergeet ik ook wel eens, dat ik al 67 ben... Maar ik vind de meeste oude mannen vind ik bromberen. En ze zeuren en ze doen. En de meeste vrouwen, vooral vrouwen die lang alleen zijn geweest, willen overal zich mee bemoeien. En dan denk ik, laat elkaar toch eens een beetje. Jeltje, moet jij gewoon niet zelf meedoen? Nee, dat zou ik echt niet durven. Nee, dat zou ik niet durven. Nee. En ik heb nog wel 1 ding. Van, en dat merkte ik ook bij vriendinnen, soms bij vrouwen. En misschien is dat ook nog wel een tip voor jou. Oh. Van, als je al iemand een poosje kent, dan denkt de vrouw heel snel al van... Nou ja, dat moet hij nou toch wel eens weten. Maar dat weten mannen niet. Bijvoorbeeld, er ligt iets op de trap. En een man zal er 100 keer wel langs lopen. Is maar een klein voorbeeld, maar ik zal het niet mee naar boven nemen. Als je het vraagt, is het oké. Dus je kunt 2 dingen doen. Of je kunt je eraan ergeren. Of je vraagt gewoon... Hey, als jij naar boven gaat, zou je dat even mee willen nemen? Jeltje, alsof je kan lezen dat dit een vaak... Ja, want dat weet ik bij mijn vriendinnen ook. En weet je, mijn vriendinnen zeggen ook wel eens... En dan denk ik van... Nu denk ik van... Soms word ik wel eens een beetje pissig. Mm-hmm. Inwendig, hè? Dat spreek ik dan niet naar ze uit van... He, dan klagen ze even lekker over hun man. Nou, ik bedoel, dat deed ik ook wel hoor, Mai. En dan denk ik van, joh, waar gaat het over? Gooi die onderbroek zelf in de wasmand. Weet je, het zijn vaak zulke kleine dingetjes waar we ons zo druk om maken. Ja, geef elkaar de ruimte dus. En, ja, geef elkaar de ruimte. En mijn man was inwendig eigenlijk een hele Einzelganger. Dus hij had... Ik weet nog dat wij verkering hadden, dat ik toen op een gegeven moment dacht van... Als ik hem wil houden, dan moet ik hem heel veel ruimte geven. En vlak voordat hij stierf, heeft hij me ook nog bedankt... dat hij zei dat ik zoveel vrijheid aan hem had gegeven. Nou. Dat is toch heel mooi, niet dan? Dat is heel mooi, Jeltje. Dank je wel dat je weer zo open over je leven en je huwelijk hebt gedeeld met mij. Ja, dank je wel. Ik weet niet of je die cd ook van de kast... in jullie bezit hebben. Maar er is een heel mooi liedje van de kast. En dat heet We hebben woorden zonder woorden. Ken je dat liedje? Ik ga even op onderzoek uit. We hebben woorden zonder woorden, zeg je. Ja, we hebben woorden zonder woorden. En we lezen elkaars ergernissen of zo. Het is echt een stukje uit de relatie van hoe het echt kan zijn. Ik ga zo even zoeken, Jeltje. Dank je wel. Oké, fijne uitzending verder. We spreken elkaar. Ja, oké, doeg. Dag. Dag. Ja, liever alleen dan in een relatie. Joutje zegt toch liever een relatie. En dat snap ik helemaal ook. Als je zo'n fijn, gelukkig huwelijk hebt gehad. Ja, hoe zit het bij jou? Je kan bellen naar 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Hans Paagman gedaan. Die zegt, mijn partner kan niet altijd bij me zijn omdat ze visumplichting heeft. Maar als ze bij mij is, zijn we een echt stel. En liefde en de zorg doet mij steeds naar haar verlangen. Kijk, dat is ook prachtig. Flosje zegt, hoi daar, ik schakel net in. Ik heb veel ervaring met zware breuken. Ik ben in 2005 voor de vierde keer getrouwd. Gaat eindelijk goed, ben 75 en ben heel gelukkig. Groeten, Flosje uit Thailand. Dankjewel, Flosje. En hartstikke fijn om te horen ook. Henk van Mierlo zegt, ik zou niet weten wat ik op mijn oude dag, 82, zonder mijn lief moest beginnen. En Inge zegt, liever gelukkig in je eentje dan ongelukkig zijn met z'n tweetjes. Allemaal fijne appjes, dankjewel daarvoor. En er is ook gebeld door Marco. Goedemorgen, Marco. Hallo, goedemorgen. Ik ben het volledig met de vorige spreekster eens. Geef elkaar de ruimte. Ik heb er bewust voor gekozen om nooit samen te wonen. Oh, en, ik denk dat de vriendinnen daar niet altijd even blij mee waren, Marco. Ja, ik heb even kijken, 5 jaar een latrelatie gehad en daarna 15 jaar een latrelatie. En nou, we waren wel weekenden samen, alle vakanties deden we samen. En nu ben ik 15 jaar eigenlijk single. Maar ik heb gewoon heel veel vrienden waar ik mee op vakantie ga. Ik zit in 2 koren waar ik met vrienden zing. Ik zit in een tuingroep. Ik heb wel een stuk of 3 hele goede vrienden waar ik mee alles mee deel. Snap je? Problemen, familieaangelegenheden. En ik ben ook blij dat ik geen verplichtingen heb. Met feestdagen en ik heb een hekel aan verjaardagen. Dat was ook zoiets van, nou ja, als je daarmee in aanraking komt, dat is niets voor mij. Mm-hmm. Dus maar ja, goede vrienden omheen, dat maakt me ontzettend gelukkig. Maar ik vind het ook helemaal niet erg om alleen te zijn s'avonds. Of een paar weken. Maar kun je dan ook wel genieten als je je relatie dan wel weer even ziet? En dan bijvoorbeeld een paar dagen spendeert? Ja, dat wel. Ja, ik heb een paar vrienden. Kijk, nu ga ik 2 weken naar Griekenland. Daar woon ik een vriend. Daar heb ik een hele goede band mee. En die komt af en toe een paar weken naar Nederland. En ik ga een paar weken naar Griekenland. Nou, we hebben een hele goede vriendschap. We kunnen ook alles met elkaar delen. Mm-hmm. Maar zo heb ik meerdere vrienden en vriendinnen waar ik gewoon een hele goede band mee heb. Wat heerlijk, Marco. En, dan, gewoon, en dan ook nog een vriendin op afstand dus. Ja, een vriend op afstand. Een vriend. Oh, vriend op afstand. Excuses. Ja, ja. Hey, en die vriend, waar woont die vriend dan? Want wat is dan de afstand? Hij woont 70 kilometer onder Athene. En dan gaan we samen naar een eiland toe. Dat is een weekje. Wel ver, ja. En dan weer terug. En dan komt hij weer een paar weken naar Nederland. En dat doen we een paar keer per jaar. Nou ja, en zo vrienden ook. Ik heb wel een buitenhuis. En er komen vrienden vanuit, ik woon zelf in Amsterdam, vanuit de provincie. En dan komen we een dag of 5, 6 naar het buitenhuis. Nou ja, en dan ga ik dus een keertje een paar dagen naar Arnhem. En het is leuk om elkaar weer te ontmoeten. En gewoon via app, zo heb je veel contact met elkaar. En je houdt het als leven een beetje in evenwicht met elkaar op de hoogte. Maar ja, ik vaar er wel bij en ik word er heel gelukkig van. En vooral de verplichtingen niet en dat binden. Dat is niets voor mij. Maar heb je daar altijd al moeite mee gehad met het binden? Ja. Toen ik mijn eerste relatie had, van 5 jaar was ik ook 21. Dat heeft 4 jaar geduurd. En we hadden altijd zo'n weekendrelatie. Dus weekend waren we bij elkaar. En door de week hadden we onze eigen studie of ons eigen werk. En de vakanties deelden dan wel. We gingen altijd 3, 4 weken naar Frankrijk met de auto. Dat heel gezellig. Nou ja, en die relatie die daarop volgde, 15 jaar lang. Ook een latrelatie. Maar ja, ook vakanties, maar nooit echt samenwonen. Maar vonden die vriendjes dat niet enorm lastig, Marco? Ja, die laatste vriend waar ik 5 jaar relatie, die wilde heel graag samenwonen. Maar ja, ik wilde dat niet. En we zijn toch 15 jaar bij elkaar gebleven. Maar hij had dat wel graag gewild, ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook elkaar de ruimte geven, hè? Dat is wat Jeltje zei. En dat is per relatie natuurlijk een ander recept om het succesvol te maken, denk ik. Ja, precies. Maar goed, kijk, in de meerdere relaties, vriendschappen die ik dan heb, heb je ook wel conflicten. Maar dan is het eigenlijk best wel prettig dat je er dan over hebt en dan elkaar maar een paar dagen niet ziet. En de ruimte en de rust. En als je er dan een paar dagen later op terugkomt, kijk je er toch weer anders tegenaan en dan kom je altijd tot een betere oplossing. Ja. Leuk dat je belde, Marco. Dankjewel. En we spreken elkaar. Dankjewel. Joe, bye. Ja. Ja, liever alleen dan in een relatie. Marco die heeft al 2 succesvolle latrelaties gehad. En voor hem is dus die ruimte heel erg belangrijk. Fijn dat je belde, Marco. Ja, je kan bellen naar 0800-1121. Beter alleen dan een relatie. Of je kan natuurlijk ook gewoon appen. Of een voice-appje sturen. Dat is natuurlijk ook hartstikke welkom. Al jaren met Jay-Z, Beyoncé met Love on Top op NPO Radio 1. Ja, beter alleen dan een relatie. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen dus. En er is gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Ja, goedemorgen. Wauw, je hebt een drukke lijn, hè, met veel mensen. Heel veel mensen bellen, hartstikke leuk ook. Ja, te gek. En ook fantastische bellen, ook geweldig. De voorganger en vooral Gerrit, dat heeft me aangesproken. Ik kan heel erg met Gerrit aansluiten, want ik heb ook wel dit soort dingen meegemaakt. En niet dat ik verloofd ben geweest, dat niet. Ik ben al bijna 42 jaar vrijgezel. Al bijna 43 jaar vrijgezel. Wow. En ik zou je zeggen, ik vind het een fantastische periode. Ik ben echt liever alleen. Het is wel een grote periode, en, Mark, wat je nu zegt. Ja, absoluut. Maar ik heb het ook wel geprobeerd. Ik heb ook, wat ik ontdekte is, dat is waar. Dat zegt de vorige bel ook, geef elkaar de ruimte. En dat is ontzettend belangrijk. Die dame die dat vertelde, die zoveel jaar getrouwd is geweest, is het heel belangrijk om juist elkaar de ruimte te geven. En dat vond ik zo mooi toen ze zei dat haar man aan het eind van het leven, dankjewel dat je me zoveel ruimte hebt gegeven. Dat is zo ontzettend mooi, maar daar gaat het vaak om. De mensen, ik heb het geprobeerd, echt waar, met verschillende mensen. Ik heb ook een keer een... Waar ging het dan mis, gemaakt. Mark? Nou, het mis is namelijk er zijn 2 dingen wat ik echt belangrijk vind. Dat is intimiteit. dat je elkaar helemaal kunt vertrouwen, dat je alles kunt delen met elkaar. En dat gaat vaak heel moeilijk. Soms hebben, hebben ze een verleden gehad en dat kunnen ze toch niet eigenlijk bespreken. Ik had opeens een heel mooi liefje, dat is de laatste liefje geweest. Daar heb ik 7 jaar een beetje een soort latrelatie mee gehad. Alleen, het was een heel moeilijk geval, want zij was borderliner en alcoholiste. Mm. En aan de alcohol had ze hard aan gewerkt om dat naar beneden te krijgen. Maar ze was borderliner. En dat is onmogelijk. Echt, dat is echt onmogelijk. Dat is dan moet je ontzettend veel water bij de wijn doen. En ik zag mezelf... Ja, ik denk dat het niet onmogelijk is, maar het is natuurlijk een beetje... Je moet natuurlijk vooral heel veel rekening houden met elkaar. Dat geldt natuurlijk ook voor haar naar jou toe, maar net zo goed van jou naar haar toe. Dus het is een relatie die je met z'n tweeën natuurlijk. Ja. En wat ook heel belangrijk is natuurlijk, dat je dus de ruimte en de vrijheid hebt. En ik merk dan steeds van, we hadden dus een soort latrelatie. Zij woonde apart, ik woonde apart. Dus ik heb het wel een beetje geprobeerd. Maar het was eigenlijk onmogelijk. En uiteindelijk heb ik er een punt achter moeten zetten, want zij koos toch voor de fles. En dat is een heel eerlijk antwoord van haar ook gegeven geweest uiteindelijk. Jammer genoeg is ze overleden, dus we kunnen er niets meer aan doen. Vreselijk. Ja, dat is jammer. Ja, zeker weten. Maar ik heb wel 2 kinderen in de wereld gebracht. Ze zijn, net als ik, heel erg vrij gevochten. Het zijn 2 kunstenaars ook. Beide zijn kunstenaar. Een jongen en een meisje. Dus een man en een vrouw. En dat zijn 2 super belangrijke personen voor mij in mijn leven nu. En ik ben... als ik gewoon bekijk, ben ik liever echt alleen. Ik heb een hond. Ik heb een huisje in Bulgarije, waar ik op dit moment even weer ben. En ik heb de vrijheid. Ik kan doen en laten wat ik wil. En bij mij is er echt niet ergens een onderbroek die op de trap ligt of zo. Ik ruim gewoon alles direct op. Dus dat was ook leuk wat Jeltje vertelde. Dus ja. Nou, goed om te horen dat jij je onderbroeken gewoon zelf opruimt, Mark. Zeker weten. Dankjewel met het delen van jouw privéleven. Dat vond ik echt heel leuk. Nou, hartstikke welkom. Dat vond ik echt mooi. Hey Mark, fijn dat je belde. Ja, oké, dank je. Joejoe, bye-bye. Liever alleen dan een relatie. Mark zegt dat hij liever alleen is. En hartstikke gelukkig is al jarenlang. Is dat dus ook bij jou zo? Bellen kan naar 0800-1121. Of appen dus. Dat heeft ook Youssef gedaan. Hij zegt, hallo Mai. Ik ben zelf 21 jaar getrouwd met mijn eerste liefde. We zijn heel erg gelukkig. En ik hoop dat we ons hele leven zo doorgaan. Maar als mijn vrouw ooit niet meer is in mijn leven, dat hoop ik natuurlijk niet, dan kies ik nooit voor een andere relatie. Oh, kijk. Dankjewel voor je appje, Youssef. En er is ook gebeld door Erwin. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Erwin Clotilde uit Huizen. Ik ben hartstikke blind geboren. En wat ik die andere jongen moet meegeven... Ik vond het ook wel leuk dat jij als lieve presentatrice je verhaal deelt. Oh, nou, graag gedaan. Ja, zeker. Ja, ik vind het best een beetje lastig als het gaat over om het over mijn relatie te vertellen. Want het is natuurlijk een stukje privé. Maar... Ja. Ja, dat hoort. Iedereen maakt natuurlijk wat mee, hè? Ja, klopt. Ja, het is ook lastig. Want wat ik je wil vertellen namelijk... Ik heb ook wel eens bij de radio gewerkt. Ik heb zelf namelijk een paar jaar geleden... Want Facebook ken je wel. Zeker weten. En ik had overigens 2 jaar geleden, voordat die hele coronaverstijn ontstaan is... Toen was ik naar een trefpunt-evenement geweest. En daar had ik een vrouw ontmoet... En de gehele coronaperiode, dan is iedereen in zo'n lockdown. En dit jaar, toen had ik overigens weer een advertentie gezet voor een wandelmaatje. Oh, kijk. Ja, en toen had zij erop gereageerd in een messenger en we hadden elkaar ontmoet. En zo is het er een hele mooie klik gekomen namelijk, weet je. Bijzonder. Ja, het is heel bijzonder. En ik moet ook eerlijk zeggen, het is een bijzondere vriendschap geworden. En het is waar ik zou... Want ja, je hebt de stelling of liever alleen of een relatie. Ja, ik zou gaan voor een latrelatie, weet je. Een latrelatie, even tussenin, zeg maar. Ja, het is live apart together, weet je. Nou, het is een oplossing. Hey, en Erwin, wat fijn dat je een wandelmaatje hebt gevonden. En ook gewoon iemand met wie je gewoon soms af en toe kan afspreken. Ja, zeker. Zeker. Absoluut. Weet je, maar er zijn ook... Kijk, weet je, en overal zijn er troubles en probleempjes. Maar weet je, het mooiste is om elkaar lief en mooi te vinden. He, en elkaar te accepteren, weet je. Hoe, he, want zij accepteert mijn blindheid. En ik accepteer haar krakkemikkigheid. Nou ja, ik zeg vaak, weet je, het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. Zeker weten. Daar ben ik het helemaal mee eens, Erwin. Ja, fijn dat je belde. Ja, zeker. En jij een hele fijne uitzending. Komt goed. He, ik lig lekker met liefde naar jou te luisteren. Oh, wat fijn. Ja, leuk ja. dat je belde ook, Erwin. Ja, graag gedaan. We spreken elkaar. Is goed. Tot ziens. Liever alleen dan in een relatie. Nog even snel nog Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ja. Ik ben zelf bijna 12 jaar getrouwd. Ik denk dat gewoon over een halfjaartje een feestje, hè, Wouter dan? Nou, 11,5 jaar nu, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat is gewoon jaar. Maar nee, ja, ik moet zeggen, het belangrijkste gewoon vind ik dat je elkaar gewoon eerlijk bent tegenover elkaar. Durf uitspreken wat je dwars zit, vrijheid zeg maar. Geven en nemen, dat zijn echt wel belangrijke ingrediënten. Ik hou mezelf niet zo van diertuinen. Tenminste, ik vind het leuk als ik er ben, maar voor mij hoeft niet zoveel. Maar als hij zegt, ik wil graag naar diertuin, prima. Maar dan geef ik, zeg ik, vijf weken in, dan zeg ik ja, we gaan overdag naar de diertuin. En dan ga ik s'avonds even een biertje drinken bij een van mijn beste vrienden. Dan dus geven en nemen, hè? Dus jij zit gewoon elke zondag. Dus, elke zondag sta jij gewoon in de diertuin, Wouter. Nou ja, ongeveer. Nou ja, weet je, ik heb een jaar plek op de Beekse Bergen. Dus ik ja, of je speelt, ik ben een speelland, zeg maar, voor als het lekker weer is. Of je bent in een dierentuin. Dus, maar dan kan jij op een zaterdag natuurlijk met je vrienden gewoon een biertje doen. Wouter, ja. Blijf vooral luisteren. We gaan het straks hebben over woningnood. Oké, cool. Dat is een leuk onderwerp. We spelen elkaar. Joejoe. Is goed. Maar liever alleen dan een relatie. Ik heb nog wat appjes gehad ook. Ed Glas die zegt, na 34 jaar een goed huwelijk geldt voor mij ook. Geef elkaar de ruimte. Praat over dingen en erger je niet aan elke dingetje wat voorvalt. En steun elkaar. En Boyd zegt nog, te hoog verwachtingen. En elkaar willen veranderen, maken een relatie nog wel een stuk. Daarbij, het valt me op dat een relatie als de maat van geluk wordt gezien. Ben je zelf niet gelukkig, dan kan de ander dat niet oplossen. Ja, tot zover dit onderwerp. Dank je allemaal voor het bellen en appen. Ik heb allemaal warme gevoelens gekregen. Zometeen schuift Bram Klauwen bij ons aan in de studio. Hij is algemeen directeur bij Companen, een adviesbureau voor de woningmarkt en de leefomgeving. Heb je vragen? Dan kun je alvast bellen naar 0800-1121 of appen dus. We spreken elkaar zo. Na het nieuws. NPO Radio 1. Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie in Florida heeft 3 mensen gearresteerd die zouden hebben gefraudeerd met de identiteit van slachtoffers van de flatramp bij Miami. De verdachten hadden creditcards aangevraagd met de identiteit van 5 dodelijke slachtoffers en 2 overlevenden van de ramp. Zo wisten ze zeker $45.000 buiten te maken. De oplichters kochten onder meer schoenen en dure handtassen met de creditcards. De zaak kwam aan het licht doordat een nabestaande ontdekte dat er met een bankrekening was geknoeid. De flat stortte eind juni gedeeltelijk in. Bijna 100 mensen kwamen om het leven. Nieuw-Zeeland en Spanje hebben een deal gesloten over coronavaccins. De Spaanse overheid stuurt 250.000 Pfizer-vaccins naar Nieuw-Zeeland. Die komen vrijdag aan, zei premier Ardern in een persconferentie. Er is ook een deal gesloten met een ander land voor meer coronavaccins, maar daarover kon Ardern nog niets vertellen. Nieuw-Zeeland kampt sinds enkele weken met een uitbraak van de Delta-variant. Sindsdien neemt ook de vraag naar vaccins toe. Koninklijke Horeca Nederland blijft zich fel verzetten tegen plannen van het kabinet om toegang tot cafés en restaurants alleen toe te staan aan mensen met een vaccinatie- of testbewijs. Directeur Beljaard zei in Nieuwsuur dat hij vindt dat het kabinet de sector oneigenlijk gebruikt om mensen onder druk te zetten zich te laten vaccineren. Dinsdag maakt het kabinet bekend welke maatregelen gelden vanaf 25 september. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum snelle inburgering van statushouders belemmert. Door de lange wachttijden bij de IND en de grote problemen op de woningmarkt blijven statushouders langer in de asielopvang. Daar krijgen ze bijvoorbeeld maar beperkt taalles. Volgens het planbureau moet daarom al in de asielopvang worden begonnen met het integratieproces. Het weer in de loop van de ochtend in het zuiden, mogelijk een bui, in de middag ook op andere plaatsen. Vooral in het oosten is er kans op onweer en voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 9 september en je luistert nog steeds naar Gaan. Straks is Bram Klauwen te gast. Hij is algemeen directeur bij Companen en adviesbureau voor de woningmarkt en leefomgeving. Maar eerst het nieuws van de dag. Hier ga je meer over horen. De Tweede Kamer gaat vandaag in debat over de toekomst van Tata Steel in IJmuiden. Dit doen ze naar aanleiding van een vernietigend rapport van het RIVM. En hou vandaag het nieuws goed in de gaten, want veilingshuis Sotheby heeft laten weten dat ze vanmiddag met een historische mededeling komen. En als je in de buurt van de Duitse grens woont, schrik dan niet. Vanmiddag wordt namelijk het Duitse nationale noodalarm getest. Ze testen niet alleen de sirene, maar ze kijken ook gelijk of de RTV's en apps goed reageren op het noodalarm. En ondertussen is Bram Klauwen bij mij in de studio aangeschoven. Met hem ga ik een uur lang in gesprek over de woningcrisis in Nederland. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat kunnen we eraan doen? Heb je vraag voor Bram, dan kun je ze stellen via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Ja, aankomend weekend vindt het woonprotest plaats in Amsterdam. Het is een noodkreet, want we zitten namelijk in een wooncrisis. Er zijn te weinig woningen en te veel mensen die een woning zoeken. Daardoor stijgen de prijzen enorm en is het bijna onmogelijk geworden voor starters om nog een woning te bemachtigen. Het voelt bijna als een luxe om een eigen woning te vinden in de jungle die de woningmarkt is geworden. Bij AD5 vertelt de verpleegkundige Denise dat ze tegenwoordig in haar camper slaapt na haar nachtdienst. Dit is dus een noodoplossing, maar een geschikte woning vinden zit er voorlopig voor haar nog niet in. Ik ben ook niet de enige die hier tegenaan loopt. Ik merk het ook onder mijn collega's, leeftijdsgenoten, vriendinnen die ook in de zorg werken. Soms in andere sectoren als fysio of die als docent werken. Het is gewoon heel lastig om hier in deze stad te kunnen blijven wonen. Ja, dat voelt ook gewoon een beetje oneerlijk. Alsof daar geen vangnet voor is. En alsof wij dan niet meer welkom zijn in de stad. Als er wordt gezegd, we weten het, het probleem is bekend. Maar er wordt niet echt wat mee gedaan. Er wordt veel te weinig nieuwe sociale huur bijgemaakt. Voor de klasse boven sociale huur is al helemaal niks beschikbaar. Het wordt continu toegelaten dat alles wordt opgekocht door grote partijen. Dan denk ik wel, ja, waar is dan het vangnet voor ons? Of hoe worden wij dan ondersteund? Ja, hoe moet dit nu verder met de grote vraag naar woningen? Wie is de dupe en is er licht aan het einde van deze woontunnel? Daarover ga ik praten met Bram Klauwen. Hij is algemeen directeur bij Companen, een adviesbureau voor de woningmarkt en leefomgeving. Heb jij een vraag over dit onderwerp? Dan kun je ze dus tot 6 uur aan hem stellen. Bellen kan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Ja, goedemorgen Bram. Goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg bij ons in de studio bent. Ja, zaterdag wordt er dus geprotesteerd. Maar hoe heftig is deze wooncrisis nou eigenlijk? Nou, als je echt zoals net het voorbeeld was op zoek bent naar een woning, dan is het echt wel heftig. En het is ook wel een persoonlijke crisis, omdat een woning echt een primaire levensbehoefte is. Dus je kunt niet... Maar dat is het altijd al geweest? Dat is altijd al geweest. En de meeste mensen wonen, hè? Dus in die zin, heel veel mensen wonen gelukkig, hebben een dak boven het hoofd. Daardoor is het vaak ook voor die mensen niet zo zichtbaar dat er veel mensen zijn die het heel moeilijk hebben om dat dak te vinden. En wie hebben het dan moeilijk? Ja, eigenlijk zijn het verschillende groepen. Het zijn de mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Dat zijn de mensen met de laagste inkomens. Er zijn gewoon te weinig sociale huurwoningen. Het zijn de mensen die net te veel verdienen voor de sociale huur, maar niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Dat zijn heel veel starters die net van of het mbo of hbo met z'n tweeën willen beginnen. Ja, mensen tussen de 20 en 35 jaar, ja, eigenlijk. Precies. Hè? Ja. Een vrij brede groep is dat. En je merkt het ook bij gezinnen met kinderen die nog een stap willen zetten. En daarvan kun je altijd afvragen, is dat nou woningnood Of als ze nog een stap willen zetten naar een iets ruimere woning en een extra slaapkamer voor een kind. Of is dat luxe? De echte nood zit met name in aan die onderkant. Ja. En de middenkant. Hè? Dus die waar we het net over hadden, die dat stel wat met z'n tweeën wil beginnen. Ja. En is er iemand die we dan de schuld kunnen geven van deze woningcrisis? Nee. Volgens mij moet je niet wijzen naar één persoon. Dat zie je wel heel veel gebeuren bij het vinden van oplossingen. Dat iedereen naar elkaar wijst. De woningcorporaties wijzen naar het Rijk. Het Rijk wijst naar de gemeente die onvoldoende snel met bouwlocaties komen. De gemeente wijst naar de projectontwikkelaars die niet willen bouwen. En zo vindt iedereen dat de ander iets moet doen. En uiteindelijk, ja, het is ontzettend dooddoener, maar het is wel samen deze oplossing aanpakken. Maar is dat ook de reden waarom het ook niet heel erg opschiet? Nou, zolang je naar elkaar blijft wijzen, schiet het niet op. En wat je wel de politiek kan verwijten, is dat men heel erg vast blijft houden aan ideologieën. En welke ideologieën bedoel je dan? En dat is bijvoorbeeld de ideologie aan de kant van de liberalen, dat marktwerking het probleem moet oplossen. En als je dan maar bouwt, dan lost het probleem zich vanzelf op. Maar de ideologie aan de, zeg maar de PvdA-hoek, die zegt van sociale huur is alles en daar moet het opgelost worden en de huren moeten zo laag mogelijk gehouden worden. En als je dat allemaal maar blijft vasthouden, ja, dan gebeurt er dus uiteindelijk helemaal niks. Ja, en dan wordt die kloof tussen arm en rijk dus wellicht nog groter? Die is fors aan het groeien. En hoe zie je dat? Nou, als je eenmaal een koopwoning hebt, die woning wordt alleen maar meer waard. Dus je wordt automatisch rijker zonder iets te doen. Als je in een huurwoning zit, en zeker, nou, we hadden het net over dat jonge stel of die alleenstaande die net iets te veel verdient voor de sociale huur. Die moet in de middenhuur gaan huren. Nou, in het oosten van het land betaal je dan €900. Maar in Amsterdam zit je dik boven de €1000. Ja, hè? Dus zit je rond de 1400 zelfs. Ja. En met een verpleegkundige salaris en een politieagent samen, zeg maar. Die houden dan niks over om te sparen. Mm. Komen nooit op die koopmarkt terecht. En blijven altijd geld dus betalen aan de aan die huisbaas. En bouwen niks op. Dus die tweedeling wordt groter. En een andere tweedeling die je ziet is dat kinderen van ouders die geld hebben wel die stap kunnen maken. Kinderen van ouders die geen geld hebben veel moeilijker die stap kunnen maken. Dus ook dat vergroot de kloof tussen de mensen die gearriveerd zijn en de mensen die het moeilijk hebben. Ja, ja, en speelt het dan ook in heel Nederland of is het echt iets wat vooral in de Randstad een probleem is? Nou, het begon heel duidelijk in de Randstad. Dus het vraagstuk in Amsterdam is er al heel lang. Maar inmiddels is dat in grote delen van Nederland het geval. Wij werken door het hele land als companen. Of we nou in de Achterhoek zitten, of in Groningen, of in Friesland. Overal zie je dat die druk op die woningmarkt zo is toegenomen en dat die tweedeling groeit. En wat erin meespeelt, dat is op dit moment echt waardoor het verergert, is dat de rente op spaargeld heel erg laag is. Ja. Of eigenlijk betaal je geld, hè, als je spaargeld hebt. Dan kun je beter een woning kopen en die gaan verhuren. Levert je direct rendement op. Leidt er wel toe dat de mensen die eigenlijk, want dat zo'n starterswoning had veel beter bij iemand terecht kunnen komen die het had kunnen kopen en daarmee vermogen had kunnen opbouwen. En nu is die rijke particulier, die wordt nog rijker. Ja, dus dat wordt eigenlijk alleen maar erger en erger en erger. Jullie doen met jouw bedrijf Companen onderzoek naar de woningmarkt en geven hierover advies aan verschillende organisaties, zoals woningbouwcorporatie en projectontwikkelaars. Zagen jullie dit al van ver, zeg maar, aankomen? Dat dit zou gebeuren? Ja, het is altijd makkelijk om te zeggen, om achteraf te zeggen dat je gelijk had. Hè? Dus dat vind ik wel ietsje lekker, denk ik, om te kunnen zeggen. Het is altijd fijn, maar dat is ook iets te makkelijk, want dan krijg je straks de vraag ook terug, waarom heb je er niks aan gedaan? Ja. Even de ontwikkelingen op de woningmarkt doen zich al heel lang voor dat de sociale huur steeds meer voor de laagste inkomens is en de koop steeds meer voor de hoge inkomens en dat de middengroep tussen de wal en het schip terechtkomt. Dat is ook iets wat we eigenlijk al best lang richting onze opdrachtgevers voor waarschuwen. Wanneer was het ongeveer dat jullie dit ongeveer wisten? Ja, dat je het weet. Ik denk dat dit we hebben natuurlijk een woningmarktcrisis gehad die vooral te maken had dat er weinig gebouwd werd in de periode 2010-2014. Ja. Doordat er de banken omvielen. En daarmee ook veel mensen in de knel kwamen. Daarna kwam vrij snel dit probleem wel op tafel. Toen de prijzen gingen stijgen. En ik denk dat als je echt kijkt, 2016, 2017... zag je echt wel de eerste duidelijke signalen. Ja, ja, dus het klopt wel dat het echt iets is van de afgelopen 5 jaar? Of zeg je dat die crisis eigenlijk al... Ja, al veel eerder, dat je dat al veel eerder kon weten dat het zou kunnen gebeuren. Eigenlijk is de crisis, zou je kunnen zeggen, de basis daarvan ligt in het denken, wat in de jaren 80 is ontstaan, dat de markt het zou moeten oplossen. En dat dus de woningmarkt, en dat daar zit al in het woord zit eigenlijk al een fout, dat het de markt is waar vraag en aanbod elkaar makkelijk vinden. En het geloof in die markt heeft ertoe geleid dat aan de ene kant de vrije werking van de koopwoningmarkt continu heeft geleid tot het opstuwen van prijzen. Ja. En wat erin meespeelt, als je als particulier een woning hebt, je vindt het niet zo fijn als een woning minder waard wordt. Nee. Dus er zit een soort natuurlijke druk naar boven altijd. Voor 2010 waren de banken daar heel erg debet aan. Die ook steeds weer nieuwe hypotheekconstructies bedachten, waardoor prijzen konden stijgen. Op dit moment is gewoon het gratis geld het probleem. Waardoor mensen die geld hebben, dat geld ook kunnen inzetten voor woningen. Ja. Dat leidt ook weer tot die prijsstijging. Maar eigenlijk het denken dat de woningmarkt een markt is, daar is eigenlijk het probleem ontstaan. Ja. Nou ja, je zei het net al, een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte. Waarom is de overheid niet eerder opgestaan, denk je? Ja, daar kom je toch bij dat we vastzitten in onze ideologie. En waar de een zegt van hypotheekrente aftrek, die moeten we zo snel mogelijk afschaffen, zegt de ander van ja, dat is mensen pesten die met hard werken hun dak boven het hoofd hebben verdiend. Ja, zolang je op die manier tegen elkaar blijft praten, lost het niks op. Er is dat moet ik uit mijn hoofd zeggen, maar volgens mij ergens in de periode 2005-2010 is er een initiatief geweest waarin de koepel van woningcorporaties, de makelaars, Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, met elkaar een plan hebben bedacht, Wonen 4.0. En daar hebben ze eigenlijk al oplossingen verzonnen om dit op te lossen. En wat je dan ziet is dat de politiek gaat shoppen in die oplossingen en alleen maar de oplossingen pakt die binnen hun straatje passen. Binnen hun ideologie, zeg maar. En eigenlijk het hele pakket was de oplossing. Dus, en dan blijft het een beetje pleisters plakken. Zo van, Ja, maar ze voelen nu inmiddels denk ik ook wel in Den Haag aan dat het niet goed gaat. Ja, maar daadkracht ontbreekt nog wat. Ja? En hij blijft... En waaruit merk je dat daadkracht dan nog ontbreekt? Hij blijft heel erg hangen in als we maar bouwen, dan lost het probleem zich op. Dus bouwen is ongeveer de enige oplossing die men kan bedenken. Maar ze hebben het over 100.000 woningen ongeveer per jaar wat ze willen bouwen. Maar volgens mij halen we dat niet eens. Nee, als we 60.000 komen, doen we het goed. Precies. Dus, we lopen nogal achter. Achter, ja. Maar bouwen is maar één probleem. Het gaat dus ook over geld. En kunnen mensen de woning betalen? Ja. En moeten we ook kijken bijvoorbeeld naar ook duurzamere oplossingen natuurlijk. Volgens mij is dat ook de volgende stap weer. Dat ze dat steeds duurzamer willen hebben. Maakt het niet makkelijker. Nee, maakt het niet makkelijker inderdaad. Wat kan de politiek precies doen aan dit probleem, denk je? Nou, ik denk de politiek kan in ieder geval kan een paar dingen doen. Je kunt richting woningcorporaties bijvoorbeeld. Die hebben een hele belangrijke rol in de volkshuisvesting in Nederland. In het verleden was die rol heel breed. Zorgden ze dat ze een vrij brede doelgroep huisvesten. Tegenwoordig huisvesten ze alleen maar de lage inkomens. Dat is bewuste politieke keuze geweest. Mm-hmm. En dat is jammer, omdat daarmee die middengroep eigenlijk overgeleverd is aan de markt die niet werkt. als je nou de corporaties ruimte geeft om ook die middengroep te helpen, dan creëer je al ruimte voor. Of ja, dan heb je deel van de oplossing. Ja. Dus dat is eentje. Waarom wordt de middengroep een beetje vergeten, denk je? Hij wordt niet vergeten, maar er wordt gehoopt dat de markt het oplost. Dus er zit te veel hoop. Dat is eigenlijk het probleem voor de middengroep. Ja. En je wilde volgens mij nog door over het, ja, wat nou ja, de politiek nog eventueel kon doen. Ja, een ander punt wat de politiek kan doen is zorgen dat in de belastingwetgeving dingen veranderen. Het is nu heel aantrekkelijk om een woning op te kopen en te verhuren. Dat gaat belastingvrij. Nou, die huurinkomsten kun je ook gaan belasten op een gegeven moment. Dan wordt dat een stukje minder aantrekkelijk. Daarmee demp je de beschikbaarheid van kapitaal. Daarmee ook de prijzen of de prijsstijgingen. Mm. Dus dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Maar denk je dan dat het bij mensen die dan bijvoorbeeld meerdere huizen hebben, of juist ook bij één huis bijvoorbeeld al? Nou, sommigen kopen natuurlijk een huis omdat ze een pensioen bij wijze van spreken zo willen opbouwen. En als je dat voor je kind je kind op gang wil helpen, dan zou je daar best de ruimte voor kunnen geven. Het gaat uiteindelijk om het kopen van huis echt als een belegging. Ja. Want dan gaan twee belangen tegen elkaar inwerken. En dan denk je het belang van een goede huisvesting voor mensen tegenover het belang van het geld verdienen van de enkeling. En dan denk ik van ja, dan zou je maatschappelijk mogen zeggen van deze primaire levensbehoefte staat in de grondwet dat de overheid ervoor heeft te zorgen. Ja, dan mag je ook wel verwachten dat de overheid dat prioriteit geeft. Ja, bij ons te gast is Bram Klauwe om te vertellen over de woningmarkt. Heb jij een vraag voor hem? Bel dan naar 0800-1121. Je kan dus een berichtje sturen, ook via de gratis NPO Radio 1-app. En mocht dat allebei niet kunnen, dan kun je ook nog een voice-appje sturen. Kijk, je hebt drie opties. Alles dus als het gaat over de woningmarkt. En ik kan me voorstellen dat vooral in deze tijd dat je veel vragen hebt. 0800-1121. The sun went up on rainy morning, just a couple of hours off the dawn. Mrs. Headley peeked out through her curtains, wondering what was going on. The neighbor said of her coffee cups that nice young couple is breaking up. In the living room, the linen and the crystals, she looked back and said to girl, I tell myself once more I won't be here in spring to see my roses grow. And all the things you tried to fix, the roof still leaks, the door still sticks. Lucifer met House for Sale op NPO Radio 1. Ja, bij ons in de studio zit Bram Klauwen. Hij werkt bij Companen. Zij geven organisaties advies over de veranderende woningmarkt. Hij helpt ons om wat orde te scheppen in alles rondom de druk op de woningmarkt. Tot 6 uur is hij dus bij ons aanwezig om hierover te vertellen. Heb je een vraag voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En er is verschrikkelijk veel binnengekomen. Ik begin even met Eddie Becker. Die zegt, ik heb een vraag. Ik betaal nu een huurbedrag van iets meer dan 700 euro... en heb eens een hypotheek laten berekenen... waar mijn netto maandlasten ongeveer 450 euro zouden zijn. Alleen zegt de bank, helaas nee. Is hier een verklaring voor? Want raar is dit eigenlijk. Terecht dat raar gevonden wordt. Even wat de verklaring is als je een huis koopt, ga je ook een risico aan. Als je een huis huurt en je hebt een inkomensterugval, dan kun je ook weer gebruik maken van huurtoeslag. Maar er zijn nu een paar banken die ook zeggen van, als jij kan verklaren dat jij je huur permanent weet te betalen, dus dat je een goed huurder bent, dan zijn we ook bereid om die hypotheek wel te geven. Wauw. Dus dat noemen ze de duurhuurverklaring. Dus de duurhuurverklaring dus. Ja. En dat is sinds wanneer is dit? Dat is sinds een jaar of twee. Dus ik weet dat de BLG, we mogen geen reclame maken, maar volgens mij Rabo is er ook mee bezig. Maar BLG heeft in ieder geval op een gegeven moment een product ontwikkeld waarbij ze zeiden van ja, als jij dus kan aantonen dat je goede huurder bent en je hypotheeklast gaat naar beneden, dan ben je bij ons welkom. En ook een vast contract. Ik denk dat er wel wat eisen zijn. Ja, er zitten wel eisen aan vast. Maar het gaat ook om van, kan je het betalen? Dat is uiteindelijk de norm. Wat nog wel een rol meespeelt, want daar wordt bij koopwoningen wel gauw overheen gekeken. Er komen natuurlijk heel veel lasten bij. Onderhoud, WOZ-belasting. Dus er zitten wel andere haak en ogen aan, ja. Ja. Ja. Dus daar moet je ook nog even naar kijken. Ja, ik heb vorig jaar een huis kunnen kopen. Heel dankbaar voor dat het kon ook. Ja, geluksvogel, zo zie ik mezelf ook heel erg. Maar ik ben wel inderdaad zo'n iemand die wel steun heeft nodig had van de ouders. En ik voel me daar heel erg gezegend in. Maar ik weet dat ook heel veel vrienden dat allemaal niet kunnen. Alleen is het natuurlijk wel, ja, vreemd dat je weet dat je eigenlijk qua huur veel minder gaat betalen. Alleen inderdaad, de extra kosten die erbij komen, die moet je natuurlijk niet vergeten. En dat is ook nog wel wat. Eddie Becker dus. Hierbij je antwoord. En er is ook gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen, Bram. Goedemorgen. Ja, ik heb eigenlijk eerst, Mai, even een muzikale tip. Ik zat te denken aan Madness met Our House. Ah, nou, volgens mij komt dat helemaal goed. Ja, oké. Maar goed, ik had eerst de vraag over van, ik woon dan op een camping. Hoe staat de regering op dit moment daarin van of het mag, ja of nee? En ik had een tweede vraag eigenlijk die mij in één keer begon op te spelen. Waarom is er zo'n onevenredige stijging in de huren ten opzichte van de sociale huur en de vrije sector? Want in de vrije sector is het boven de 2% gaan stijgen. En in de sociale sector is het maar beneden de 1% gebleven. Bram? Ja. Nou, eerst even op de camping. In beginsel mag je niet op een camping wonen. Omdat dat een recreatiebestemming heeft. En we hebben in Nederland allemaal regeltjes bedacht. En dan moet je precies de functie gebruiken van wat bestemd is, zeg maar. Dus een recreatieterrein mag je niet wonen. Toch gebeurt het al vaak. Het gebeurt heel veel en steeds meer. Ook omdat mensen de sociale huur moeilijk binnenkomen. In het verleden kreeg je bij sociale huur veel vaker een urgentie. Nou, die urgentie is verdwenen voor veel mensen. En dan is op een gegeven moment de camping een van de weinige oplossingen die overblijft. Je ziet wel bewegingen dat er wordt gekeken van of je woningen op recreatieterreinen kan legaliseren. Zodat we daarmee toch een stuk van de nood kunnen ledigen op dit moment. Dus er zijn wel bewegingen die kant op. zien ook bewegingen dat juist gemeenten heel erg handhaven. Zodat wonen op recreatieterreinen juist wordt tegengegaan. En mensen versneld worden uitgeplaatst. Dus dat even over de recreatieterreinen. De vraag over de sociale huur en de vrije sectorhuur. De sociale huur, daar is de huurprijs gereguleerd. Dus er wordt jaarlijks door het Rijk bepaald met hoeveel procent mag de huur stijgen. Dat is vaak inflatie plus een klein beetje. Voor de vrije sectorhuur is die regulering er niet. En wordt dus weer gedacht dat de markt dat probleem oplost. Dus op het moment dat die druk zo ontzettend toeneemt, dan is het voor een verhuurder in de vrije sector prima om de prijzen maar te verhogen. Op dit moment, die vrije sectorhuur valt wel mee, hè, met die 2% zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat komt ook omdat op een gegeven moment de prijzen zo hoog zijn dat mensen het gewoon niet meer kunnen betalen. Dus dat speelt mee. Ja, dus op een gegeven moment merken ze wel dat er een bepaalde grens is. Ja, maar die grens ligt wel heel hoog. Hè? Ja. Mensen betalen 40%, 50%, 60% zo af en toe van hun inkomen, netto inkomen aan huur. Nou, dat is dan hou je weinig over. Ja, dat is belachelijk, ja. In de sociale huur, en dat is, daarin ben ik het bijvoorbeeld niet eens met het woonprotest komend weekend. Die zeggen van de prijzen in de sociale huur moeten bevroren worden. Afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer ook voor de sociale huur bedongen dat de huurstijging 0% zou zijn. Dat klinkt heel aardig. Mm-hmm. Het betekent ook dat daarmee de investeringsruimte die de corporaties hebben, want je moet gewoon 2 miljoen huizen moeten bij. Keer 1% keer €500 per maand of keer €6.000 per jaar. Dat mag je rekenen wat de corporaties missen. Dat is allemaal ruimte die ze niet hebben om te investeren in nieuwbouw. Dus dat was vlak voor de verkiezingen. En dan zie je weer dat een verkiezings... ik noem het maar een verkiezingsstunt. Mm-hmm. Eigenlijk contraproductief werkt. Maar de prijsstijgingen, dat daar een grens aan zit, is wel heel goed. Ja. Het zou ook in de vrije sector moeten komen. Ja. En er wordt wel nadrukkelijk over gesproken ook. Gerrit? Ja, ik ben er nog. Je hangt aan zijn lippen. Jazeker. Wat ik nog als commentaar erbij wil leveren is, zou je eigenlijk door het niet interactie leveren, zou het dan eigenlijk niet een soort mens van financiële uitbuiting zijn van mensen die wel in de vrije sector zijn? Die daar die een beetje overgeleverd zijn aan verhuurders van de vrije sector of zelfs huisjesmelkers? Antwoord is ja. Even dat is wel wat er op dit moment gebeurt. Hè? Dus als je dat niet reguleert, dan is het goed geld verdienen. Nou ja, goed geld verdienen. Ja, precies. Voor het zijn wel kantjes staat. Geld verdienen. Ja. Nou goed, mijn vragen zijn hiermee beantwoord. Dankjewel Gerrit voor je vragen weer. En ik wens jullie een prettige uitzending. Komt helemaal goed. Dank je. Oi, oi. Ja, de gast is Bram Klauwen, algemeen directeur bij Compaan, een adviesbureau voor de woningmarkt en leefomgeving. Heb je dus een vraag voor hem over de woningmarkt, dan kun je dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Er is ook geappt door Bernadette, die zegt: goedemorgen Mai, zondag ga ik naar de demonstratie woonprotest in Amsterdam. Een huis is een basisbehoefte, daarom volgens mij is de oplossing: één mens mag één huis bezitten. Dus wie er meer heeft, moet ze verkopen, dan dalen de prijzen. Opkoopbescherming heeft dit in de nieuwe wet. Groet Bernadette. Is dat een optie? Ja, het is een vergaande optie. Dus op zich is dat best een mogelijkheid. En die opkoopbescherming die is net door de Eerste Kamer aangenomen. Dus die mogelijkheid is er nu dat de gemeenten een verordening opstellen waarmee huiseigenaren gedwongen worden die woning alleen te gebruiken voor zichzelf. Mm-hmm. Of voor eerste graads familie. Dus die geeft ietsje meer ruimte dan wat Bernadette vraagt. Denk dat op zich ook wel reëel is. Maar die mogelijkheid is er dus wel. En het is denk ik ook wel goed dat gemeenten daar heel serieus naar kijken om daar ook gebruik van te maken. Dus dat ben ik wel met haar eens. Ik hoop dat het gaat werken, Bernadette. En heel veel succes ook zaterdag. Er is ook gebeld door Wouter. Even kijken, Wouter zit denk ik hier. op nummer... Wouter. Ja, goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Hoi, Mai. Ik hoor je luid en duidelijk. Je hebt een vraag voor Bram. Ja, het probleem is ook wel deels gecreëerd door het beleid. Alleen nu probeert het beleid een beetje bij de boeren in de schoenen te schuiven. Dat is het beleid wat nu gevoerd wordt. Maar het probleem eigenlijk ook wel is dat Nederland eigenlijk geen ruimte meer heeft. In verband met gewoon met alle natuur en landbouwgrond en dat soort dingen. Maar is het gewoon ook niet Nederland eigenlijk gewoon te vol daarin? Door het beleid van de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Bram, ja, is Nederland te vol? Nee, Nederland is redelijk vol. Maar je hebt, als je bijvoorbeeld de Randstad vergelijkt met een metropool als Londen of Parijs, hebben ontzettend veel groene ruimte. Zeg maar, het Central Park van de Randstad is aanzienlijk groter dan wat je in New York hebt, om even vergelijking te maken. En uiteindelijk is het ook een keuze van hoe wil je ruimte benutten. Dus welke intensiteit van gebruik wil je? En als we allemaal een tweekappertje willen op 300 vierkante meter, ja, met een behoorlijke tuin, dan is Nederland heel gauw vol. Maar als ik kijk naar vergelijking met Zwitserland, daar kun je dat helemaal niet hebben, omdat er gewoon allemaal bergen zijn. Dus het is ook welke keus maken we, wat vinden we acceptabel. En misschien ook wel zo af en toe als... dat is waar de politiek ook voor is. Alleen die rol pakken ze niet. Zo af en toe ook de impopulaire boodschap neerleggen. En zeggen van we kunnen wel huizen realiseren voor jullie. Maar dan heb je minder ruimte, minder groot. Maar dan wordt het wel betaalbaar. Ja, maar weet je, je kent me aankomende 10 jaar keer wel 1 miljoen huizen bouwen. Maar over 10 jaar verder heb ik nog steeds die woningnood. Want ze laten, zeg maar, aan de andere kant laten ze de poort wagenwijd openstaan. En dan blijf je over 10 jaar met hetzelfde probleem. En dit gaat al 10 jaar door. Iedere jaar weer. Ieder jaar hoor je steeds meer woningnood, woningnood. En ze kunnen wel blijven bouwen. Maar uiteindelijk moeten ze ook een keer aan de andere kant een keer de deur dichtgooien, lijkt mij. Maar ik denk dat je natuurlijk ook kan kijken naar oplossingen. Bijvoorbeeld in de hoogte werken. Maar bijvoorbeeld, je hoort ook steeds vaker dat oudere mensen volgens mij ook heel lang in hun eigen huis blijven wonen ook. Met een oppervlakte van inderdaad 300 vierkante meter, bij wijze van spreken. Dus het is denk ik ook... zeg ik dat goed? Wat je eisen zijn, denk ik. Ja, maar wat ik ook wel terughoor, hè, van hoe gaat het met de ontwikkeling in de toekomst? Ja. En blijven we groeien of zit er een eind aan de groei? Hè? Dat is ook wat Wouter vraagt. En even waar we de komende jaren mee te maken krijgen, is dat de babyboom-generatie, dat zijn de mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1970, zeg maar even. Die gaan ons ontvallen. Ja, daar hoor ik zelf geleidelijk aan ook bij. Dus dat klinkt altijd wat boud. Maar, dus daar gaan we mensen missen. Of ze worden ouder, pensioenleeftijd. En de arbeidsmarkt vraagt wel nieuwe arbeidskrachten. Dus we zien op dit moment dat de grootste migratiestroom komt met name uit andere EU-landen om werk te doen wat blijft liggen anders. Wij vragen ook dat werk, want we bestellen wel bij bol.com onze pakketjes. En in die magazijnen moeten ook mensen rondlopen om die pakketjes te stapelen. Zeker. En dat is dan weer het probleem van te weinig salaris. Of mensen willen niet voor dat, eigenlijk soms wel schoftige salaris werken. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja, als je kijkt nu bijvoorbeeld, als je kijkt gewoon, ik woon in een sociale huurwoning. En als je dan kijkt, als ik nu kijk van als ik eruit ga, dan gaan de huurprijs gelijk weer met 100, 150 euro omhoog. Dan denk ik, dat kan je niet verkopen aan een volgende huurder, vind ik persoonlijk. Maar dat is mijn mening. Ja, dan dat is weer een ander vraagstuk, hè? Maar even, je schetst wel van waar de moeilijkheid zit op een gegeven moment. Hè? Van, het hangt dus ook samen met... hoe we aankijken tegen lonen, tegen werk. Dus dat het is een heel, ja, het is een breed vraagstuk. Want net zoals mensen die huurtoeslag krijgen, het is eigenlijk gewoon achtergesteld loon. Dat is het eigenlijk, daar is huurtoeslag voor me toe ingevoerd. Dus waar ligt de probleem eigenlijk nou ook op zich? Is dat er gewoon mensen te weinig loon hebben de afgelopen 10 jaar bij elkaar gekeken? Lijkt mij. Ja, maar dan zitten we een beetje, dan kom je een kip-ei-discussie. Ja. Zo van of je hebt een te lage loon of te hoge woonlasten. Of we hebben te goede woningen. En even, het is allemaal waar. Ja, ja. Wouter, ik ga je bedanken. Ja, is goed, mij. Jo, we spreken elkaar. Ik ga wel even bij de luisteren. Jo, helemaal goed. Bye-bye. Oké, okay, doei. Bram Klauwe, algemeen directeur bij Companen Adviesbureau voor de woningmarkt en de leefomgeving, is bij ons in de studio tot 6 uur. Dus nog 20 minuten kun je al je vragen stellen. Bel naar 0800-1121 of appen dus. Er wordt ook echt flink geappt, Bram. Zo heeft Sjors die appt, maar waarom krijgen statushouders voorrang op sociale huur? Is dat niet oneerlijk voor starters die nu geen huis kunnen krijgen? Ja, dat voelt ontzettend oneerlijk. Even volg ik. En uiteindelijk, even als statushouders in Nederland komen, moeten ze op een gegeven moment ook snel een huis hebben. Ze krijgen pas een huis als ze ook een status hebben. Dus eerst een periode in een AZC. Op een gegeven moment krijgen ze status. En dan verwachten we ook van hen dat ze inburgeren, een positie krijgen in de samenleving. En ook van nut zijn voor de samenleving. Op het moment dat zij in een AZC blijven wonen, is dat heel moeilijk om te integreren. Dus dat is al een reden om te zeggen van, nou, laat mensen wel een plek krijgen in de samenleving. Het probleem is wel dat we schaarste aan het verdelen zijn. Dus het betekent ook dat als wij deze groep voorrang geven, dat we andere mensen achterstellen. En wil je daar draagvlak voor houden, dan zul je dus ook ruimte moeten geven aan de corporaties om meer woningen te bouwen. Maar ook als overheid kijken welke andere oplossingen kan ik verzinnen om statushouders, maar ook jonge starters. Want waarom zouden ze niet allebei in een kantoorpand, een onverbouwd kantoorpand kunnen wonen, ja, en elkaar leren kennen? Dus het is. Ja, de oplossingen zijn veel breder, maar daar moet wel geld en ruimte voor zijn. Er is ook gebeld door Aad van Doeveren. Goedemorgen, Aad. Ja, hallo. Ik heb een merkwaardig fenomeen. In Delft wordt een complete wijk afgebroken door de recessie. Aad, sta ik op hands-free? Nee, ik heb gewoon de telefoon in mijn hand. Oh, en okay. Ik sta ook niet bij een radio. Nou, hou hem nog goed bij je mond, want dan horen we je net iets beter. Kun je je vraag nog een keer herhalen? Ja, in Delft wordt er een hele wijk afgebroken door Vestia. In Rotterdam worden er huizen afgebroken door Vestia. En alles met het doel om daar duurdere huurwoningen neer te zetten en verkoopwoningen. Ik begrijp niet dat dit allemaal mogelijk is, en dat namelijk een gemeente Delft, waar ik mee te maken heb gehad omdat ik 10 jaar geleden in die commissie zat daarover, gewoon niet luistert en deze huizen verkoopt aan mensen die een laag inkomen hebben. Dan had de gemeente, die had namelijk voor 25 à 30 miljoen hadden ze namelijk geld binnengekregen met een bijzonder lage verkoopprijs. Maar dat is blijkbaar allemaal te ingewikkeld. Ik krijg ook voortdurend namelijk mensen aan de telefoon die mij stukken grond willen verkopen om op te bouwen. Dus waar dat dan vandaan komt, Joost mag het weten. Maar blijkbaar is ergens bouwgrond te koop. Die hele crisis is volgens mij iets vreemds aan het worden. Het gaat volgens mij om zoveel mogelijk geld te verdienen. Is dat vreemd alleen in Delft? Of is het overal zo aan de gang? Ja, er zijn heel veel mensen die heel veel geld verdienen aan de woningmarkt. Dus dat, ja, het gaat niet om het geld verdienen. Het gaat erom dus dat er namelijk 175 woningen afgebroken worden om de duurdere neer te zetten, waarna de huurprijs omhoog moet uiteraard. Ja. Het zijn nieuwe woningen. Ze hadden ze ook kunnen verkopen aan mensen met een laag inkomen. Hebben ze niet gedaan. Ze breken het gewoon af. Ze zijn nu al maanden bezig om deze goede woningen, die dus absoluut niet slecht zijn of in elkaar storten, dat is allemaal van beton. Ik heb er zelf eentje gekocht. Ik zou wel gek zijn om een wrak te kopen. Er zijn woningen in de binnenstad van Delft die te vroeg arbeidershuisjes heten. Die hebben dus, hoort tot studenten en daarna hoort tot ingenieurs, hebben die gewoon zelf opgeknapt. Dat kan allemaal. Maar tegenwoordig ga je namelijk als hoort tot woningbouwvereniging, sloop je namelijk de goede woningen en zet er duurdere voor terug. Dat is het probleem natuurlijk. Ja, even in de basis is een woningcorporatie ervoor om sociale huurwoningen te hebben en te exploiteren. Dus wat je ziet is dat corporaties in buurten soms variatie willen qua bewoning. Dus dan kijken van hoe krijg je dat voor elkaar. En dat zijn de verschillende mogelijkheden, die geef je ook aan. Je kunt slopen en nieuw bouwen, hè. Ik kan de situatie natuurlijk niet inschatten, want vaak is er dan een bouwtechnische reden waarom je dat doet. Of niet het geval, want anders hadden ze die huizen precies, niet mogen verkopen. Ja, het is allemaal gekletst in de ruimte. Wat heeft een woningbouwvereniging anders doel dan sociale woningbouw? Daar gaan ze gewoon aan voorbij. Het staat notabene in de statuten. Ze slopen de woningen, gaan er duurdere neerzetten. Ja. En dat is het beleid in Nederland. In Rotterdam doen ze precies hetzelfde. Je hebt het op de televisie, heb je het kunnen zien. Oudere woningen worden gewoon afgebroken, want dan kun je er namelijk nieuwe neerzetten en dan kan je namelijk je zakken vullen. Vestia, die heeft namelijk een directeur gehad. Die heeft namelijk voor 2,2 miljard schuld gemaakt. Ja, de gemeente Delft heeft namelijk miljoenen, tientallen miljoenen, zo niet 100 miljoen schuld. Alles wordt opgeofferd aan het geld. Ja, maar geld te verdienen. Eén nuance daarbij, heel veel herkenning. Alleen dit gaat wel over Vestia. En dit gaat niet over de corporatiesector. Wat even... In Delft staan er nog talloze woningen, hoort dat gewoon leeg. Ja? Ik verbaasde me erover, want ik dacht van nou, Delft hoort dat heeft geen lege woningen. Er staan gewoon woningen leeg in Delft. Ja. Ja? En dan hoort het omdat het leeg staat, wordt het gedeeltelijk verhuurd aan studenten. En voor de rest staat het gewoon leeg. Dus ik begrijp even niet, hoort dat, waarom dit allemaal mogelijk is en waarom voortdurend eigenlijk doorgegaan wordt met geld verdienen aan woningen. Ja? Ja. Duidelijk. Dankjewel Aad van Doeveren. Ja, bij ons de gast Bram Klauwe, algemeen directeur bij Companen, adviesbureau voor de woningmarkt en leefomgeving. Heb je dus nog een vraag voor hem, dan kun je dus snel nog je telefoon pakken. We hebben nog zo'n kleine kwartier. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen naar de NPO Radio 1 app. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways. In the middle of our street, our house. Madness met Our House op NPO Radio 1. En bij ons de gast is Bram Klauwen om te vertellen over de woningmarkt. Heb jij een vraag voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of app naar de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Kees. Goedemorgen, Kees. Ja, goedemorgen. Alles goed? Zeker weten. Met jou ook, Kees? Ja, prima. Lekker vroeg. Goed om te horen. En dan meteen over, over de woningmarkt. Ja, ik had een vraag. Ik heb vorig jaar ook een huis gekocht. Alleen wat mij opvalt, is dat er wordt een taxatie gedaan, vaak door een makelaar of iemand anders. En dan worden er huizen vergelijkbaar in de wijk, die worden erbij gepakt. En daarop wordt de prijs gemaakt. Alleen vaak zijn de huizen waarop het taxatierapport berust, dat zijn huizen die net verkocht zijn en waar verschrikkelijk is op overboden. En daardoor wordt de prijs eigenlijk kunstmatig opgestuurd. Kunnen we daar niet eens een keer wat aan gaan doen? Dat er anders getaxeerd wordt. Bram? Oeh, ingewikkelder. Want even in de basis moeten taxateurs gewoon kijken naar de staat van het individuele huis wat je koopt. Dus er wordt niet direct naar de omgeving gekeken. Maar vaak taxeren ze het wel naar het bedrag wat je hebt geboden. Ze taxeren wel naar het bedrag wat je hebt geboden, want dat is kennelijk de marktwaarde. Hè? Dus dan gaan we weer naar de marktprijs. In het verleden, ja, even toen ik een huis kocht, dat was in 2005. Toen was het zo dat ik zei van nou, ik heb zoveel hypotheek nodig om ook de verbouwing te kunnen doen. En toen zei de taxateur van nou, ik doe er nog wel iets bovenop. Want dan heb je wat extra ruimte. Mm. Nou, dat mag niet meer. Het is echt wat dat betreft al minder Wild West dan dat het toen was. Maar ja, het is wel zo. We jagen met elkaar op deze manier wel de prijzen constant op. Hè? Dus, en mensen willen ook graag dat het goed wordt getaxeerd. Want dan krijg je ook de goede hypotheek. Dus we houden elkaar ook wel daarin klem. En daar heeft Kees natuurlijk heel erg over het overbieden. Hoe kunnen we dat nog tegenhouden? Of wordt het alleen maar erger? Het wordt voorlopig alleen maar erger. Omdat even als particulier leg je het altijd af tegen de mensen die dat spaargeld hebben. Want die zijn niet afhankelijk van die taxatie. Want die hebben geld op de plank liggen. Dus. En dan klopt het wat Kees zegt. Want dan gaat het alleen maar in de versnelling. Hè, van. Dan komt uiteindelijk toch die taxatie wel aan de orde. Maar dan zit je op de vraag of ja, het bod wat er uiteindelijk gedaan is. Dus dan klopt dat verhaal. Ja, helaas. Een huis verkopen, of inkopen, daar zit natuurlijk een gigantische gunfactor in. Hè? Ik heb zelf mijn huis gekocht. Ik heb heel veel geluk gehad, want ik heb onder de prijs geboden, maar ik heb een brief geschreven erbij. Van, goh, ik wil dit huis kopen, maar ik heb niet genoeg geld. Maar ik heb wel een groot gezin. Kunnen we dit oplossen? Vervolgens heb ik mijn huis in de verkoop gedaan. En ja, toen werd ik gebeld door een vriend van mij. Die zegt, ja, mijn broer die komt al jaren niet meer. Die probeert al jaren een huis te krijgen. Hij komt maar niet op die markt. Mag hij jouw huis kopen? Nou ja, dat mag dan. Alleen, het gaat om de gunfactor. Op het moment dat ze met elkaar afspreken dat we huizen fatsoenlijk verkopen, dus dat, ik bedoel jij en ik, zeg maar, en daar geen derde tussen laten kopen, dan kan het wel. Kees, dan heb je wel echt heel veel geluk gehad, hoor. Want ik weet ook dat, dat persoonlijke brieven niet altijd werken, uit eigen ervaring. Maar als ik dat ik heb zelf ook verkocht met het idee van, er moet een jong iemand inkomen, ja, die heeft mijn oude huis nodig. Ja. En dan kan ik de prijs wel gaan opdrijven. Maar ja, het gaat alleen maar om geld, hè. Ik bedoel, het leven draait ook om andere dingen, denk ik. Ik ben het wel met je eens, Kees. Het is ook zo dat we op een gegeven moment, iedereen doet op dezelfde manier in die rat race. Hè? Dus iedereen is maar bezig om zijn eigen huis ook dan weer zo duur mogelijk te verkopen. En een tijd geleden heeft ook op de NOS-site, en ik vond dat zelf een heel mooi artikel, dat heb ik toen ook gedeeld via die social media, en er werd gigantisch op gereageerd. Dat was een dame uit Bloemendaal. En die zei, ik wil mijn huis niet verkopen aan iemand die er niet zelf in gaat wonen. En die zei van, zolang die langskomen, is het nee. En dan krijg ik maar wat minder geld. En daar ben je zelf bij. En als mensen dat breder doen, dus ook eigen verantwoordelijkheid daarin nemen, dan beteugel je wel voor een deel die crisis. Maar dat is wel heel erg geloven in het goede van de mens. Maar het geeft ook wel aan, we zijn zelf ook wel voor een deel verantwoordelijk daarvoor. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, in ieder geval bedankt dat je een goed antwoord hebt gekregen. Dat ik een goed antwoord heb gekregen. Super. Fijn dat je belde, Kees, en gefeliciteerd met je huis. Ja, nou, ik woon er al een tijdje, hoor. Er is veel verbouwd. Dus, kijk. Tot ziens. Kom goed. Yep, fijne uitzending. Fijne dag, tot ziens. Ja, dus Bram Klauwen nog 5 minuten bij ons in de studio. En dan is het alweer voorbij. Tot slot nog even een telefoontje van Bos. Goedemorgen, Bos. Goedemorgen. Nou, stel je vraag maar. Nou, mijn uitgangspunt is planologie in Nederlands. Dat woord kennen ze niet meer in Den Haag. En daar zijn mijn 2 vragen ook op gericht. Kom maar door. En die zijn oplossingsgericht bedoeld. Allereerst, wat vindt u ervan als we de Markerwaard inpolderen en daar een heleboel huizen en natuurgebied maken en nog een paar dingen? En mijn tweede punt is, ik zit in de financiële zakensector. En ik zie elk jaar wel 5, 6 grote bedrijven uit andere landen. En die gaan dan een vestiging bouwen in Nederland om Europa te kunnen bedienen. En die bouwen ze dan bijvoorbeeld in Zoetermeer. Terwijl ik dan denk, dat bedrijf kan ook in Emmeloord staan of in Hardenberg, om maar een paar dwarsstraten te noemen. Ja, even planlogisch antwoord. Hè, van Markerwaard zou ik niet meer inpolderen. En dat heeft vooral te maken met de zeespiegelstijging. Ik denk, we leggen de focus in de verstedelijking van Nederland heel erg op het westen van Nederland. We zijn steeds harder aan het pompen om het water weg te krijgen. Het enige effect van pompen is dat de bodem daalt, hè? Dus, dus ik zou heel voorzichtig zijn met juist die lage kant van Nederland verder te verstedelijken. En daarom ben ik het heel erg eens met jouw tweede opmerking, want die gaat er precies tegenin. Dat is namelijk dat je de hoge kant van Nederland benut. Waar bedrijven, Zwolle is ontzettend dicht bij Amsterdam, hè? Voor een internationaal bedrijf maakt het... Ik woon in de regio Zwolle, die ken ik dus. Ja, precies. Dus voor een internationaal bedrijf maakt het echt niet uit of je in Zwolle of in Amsterdam zit qua reisafstanden. Eigenlijk is Zwolle gewoon groot Amsterdam voor een Amerikaans bedrijf. Mag ik niet tegen iemand uit Zwolle zeggen, maar... Nee, maar mag ik reageren op wat u zegt? Zeker. First things first, ten aanzien van Markerwaard. Er hebben nu mensen in de Randstad geen huis. Of tekort aan huizen. Dat is punt 1. Ik begrijp wel uw reactie met betrekking tot de zeespiegel. En daar heb ik dan nog wel een ideetje over. Doe een voorstel aan oudere mensen die niet meer in Nederland hoeven te wonen vanwege werk. Een voorstel dat ze financieel een bijdrage krijgen als ze willen verhuizen naar Spanje, Portugal of Suriname. Is een optie, Bos. Dankjewel voor je vragen. Tot slot nog een appje van Mies. Dag Bram, ik wil graag verhuizen. Is het nu goed om mijn huis te verkopen of is het verstandig om daar nog even mee te wachten? Die krijg je vaak, denk ik. Ja, daar geef ik ook geen antwoord op. Ik heb ooit mijn rijinstructeur, dat was in 1996, die vroeg van moet ik mijn huis verkopen, want de prijzen stijgen zo hard. Ik zei, nou, het kan alleen maar naar beneden. En die heeft toen zijn huis verkocht en daarna zijn de prijzen alleen maar omhoog gegaan. Ach, nou, dat gaan we niet meer doen dan. Ja, ik kijk niet meer in die glazen bol. Nou, Mies, je hebt dus niet je antwoord. Maar je hebt goed je best gedaan om alle vragen te beantwoorden. Aankomende zondag is er dus een woonprotest in Amsterdam. Hoe belangrijk is het dat dit gebeurt? Nou, het is gewoon goed dat dit onderwerp op de agenda staat. En op de agenda, dat lukt niet altijd door heel braaf te zeggen en in rapporten op te schrijven dat het aandacht nodig heeft. Dus dat we met elkaar de barricade opgaan is gewoon goed. En ook zou ik zeggen, ook al ben je het niet eens met alle stellingen die daar naar voren worden gebracht. Het vraagstuk is zo groot dat het wel de aandacht nodig heeft. Dus alleen al het feit dat je er bent laat zien dat het vraagstuk groot is en de zorg van iedereen nodig heeft. Dankjewel, Bram. Klauwe van Companen. Fijn dat je hier zo vroeg bij ons in de studio was deze ochtend. Ja, dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het vandaag gehad over de liefde en de voor's en tegens van het hebben van een relatie. En het afgelopen uur was dus Bram Klauwe bij ons te gast om het te hebben over de woningcrisis. Wil je graag meer van onze show zien en horen? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Het gesprek dus met Bram Klauwe wordt dus ook een podcast. Die kun je dus ook vinden op alles. Kanalen die er dus zijn. Mocht je nog terug willen luisteren, doe dat vooral. Morgen zit hier Stefan Komduur voor je klaar om de week af te sluiten met je. En nu kun je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne donderdag. Tot volgende week. BNN VARA. NPO Radio 1. 6:00.